د شمس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو نویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی ده. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها كل ما روده غيبه پرتمين رنا قسم او پس بغمي قسم چه كلا هغا لهغل مرسخه وروست راش او په ورځ قسم چې کله هغه مر څرګند کړي او په شپه قسم چې کله هغه مر وپوهي او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه هغه جوړ درولای دی والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه هغه برابر کړ بیا یې د هغه بدی او د هغه پرهیزګاری هغه ته الهام کړه په رښتیا سره برای ومند هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه دای د خپل نفس په ګناه ککړ کړ. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سموديانو د خپل سرکشي له امله حق دروغ جن کړ کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅېد نو د الله رسول هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوښي ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنی نه شئ. فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت را کوز کړ چې ټول یو برابر د خاورو سره خاورې شول او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته.